Έλα, καμπιέ μου, έγινε αστιακό σήμερα. Μωράκι μου, εσύ. Χριστουγεννιάτικο μου, να ντυθεί ελαφίνο, να ντυθεί να σε μαστιγώνω. Α, ό,τι γουστάρει. Α, δεν γουστάρω, γουστάρω, κάργα γουστάρω. Η χαζοκομμουνίστρια από την κορόιδευσα κιόλα που αποκαλύπτηκε μόνη τη η χαζή και λέει στη δικτακτορία υπήρχε, λέει, ελληνοφρένεια. Δηλαδή συγκρίνει άμεσα τη δικτακτορία, όπω την είπε το ζώον, με τον κομμουνισμό. Αυτό ήθελα εγώ, φίλε, να καταλάβουν τα χαζοκομμουνιστάκια. Αχ, τι μαλάκα. Δηλαδή ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά το έχει τερματίσει πια, έλεο. Άντε Μαρή τρελαμένη τραβαδηλό σου που ψάχνεις ευκαιρία να ντυθείς τα κόκκινα, περιμένεις να είσαι Άγιος Βασίλης να έχεις ξεκάρφωμα. Βάλε το κόκκινο φουστάνι εκείνο που σε κάνει. Άι τραβαδηλό σου. Πόναζε μωρή λουλού, αλλά ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει, φίλε. Έλα, γεια, γεια, γεια. Άντε ρε γα***** του μαλάκα θα μπεις γεια. Οπότε θέλω εγώ να κλείσω. Νομίζεις. Τον πούλο. Ακούω τώρα αυτό που σε πήρε χθες για την ασφαλιστική. Να ξέρεις, αυτό είναι μια εφαρμογή που παίρνει. Ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Μας κάνεις τον έξυπνο τώρα, παράτα μας. Καλά, μωρέ, εγώ αυτό που θέλω να σε προστατέψω. Ναι, καλά, ναι, ευχαριστώ για την προστασία. Να είσαι καλά, μήπως είσαι καναμινιάτικο για προστασία. Νταβά. Η επόμενη φάρσα, να ξέρεις, θα είναι για κάτι χασισέλα, ότι μυρίζει τη γειτονιά, για το γείτονα που σε παίρνει τηλέφωνο και βρωμάει, για τη γάτα του απέναντι και κάτι. Α, θα περιμένω. Έλα, γεια. Συγγνώμη, Real. Βέβαια, αν είναι δυνατόν, ναι. Έχω κάνει λάθος. Όχι, Real. Είσαι ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Κι όμως είμαι. Όχι. Α, δεν πιστεύεις. Άπιστε Θωμά. Θωμαΐς. Θωμαΐδα. Άκου, Αποστόλη. Α, πίστηκε σε όλο το άκουσα το μα... Για ναι, για πες. Μου φάνηκε παράξενη η φωνή σου. Καταρχάς, καταδικάζουμε όλη τη βία. Αλλά θυμάστε τι είχε πει ο. Γιατί καταδικάζουμε τη βία. Όλες τις βίες, από όποια προέρχεται. Δεν καταδικάζουμε τη βία με αυτό που έγινε στο Sky. Τι α, με το Sky, ναι, ναι. Σε αυτό καταδικάζουμε τη βία. Αφού καταδικάζουμε αυτή τη βία, καταδικάζουμε και τη βία του Sky όλα αυτά τα χρόνια. Συμφωνώ, θα καταδικάσουμε όλες τις βίες όμως. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ, ναι. Έλα να σου πω κάτι. Θυμάστε τι είχε πει ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Τι? Για το Sky, το είχε αποκαλέσει χαμετυπίο. Ναι. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Μα το χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Καλές γιορτές σου εύχομαι και σε σένα και στον Θύμιο. Αποστόλη μου, ωραία. Για πες μου τη διεύθυνση από το Κρεμλίνο. Χαϊδαρίου 6 και Κάστρος, Πειραιάς. Είναι στις γραμμές του τρένου κοντά. Θέλω να σου στείλω φουσκάκια. Φουσκάκια, αγάπη μου, τα φουσκάκια σου να φάω. Να σου πω, έμαθα και κάτι άλλο για σένα. Πως είμαι μάγκας, είμαι και μερακλής. Αυτό είναι στάνταρ, δεν είναι γνωστό. Είναι δεδομένο. Είσαι και ποδηλάτης, λέει. Ναι, χωρίς έλα. Όχι χωρίς έλα, εγώ με σέλα έμαθα. Αλλά είμαι του άσελου κινήματος. Κουμπώνει καλύτερα. Οδηγάς με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στη σέλα γλιστράς. Οδηγάς συνέχεια όρθιος. Ναι, σε λακκούβες όμως. Για βαθιά καθίσματα. Έλα, γεια. Ναι, ναι, λέω στο LFM πήρα. Ναι. Ναι, ακούω την Ελληνοφρένεια και άκουσα τον Αποστόλη που είπε σχετικά με κάτι που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια φωτογραφία που έχει στο γραφείο του. Ναι, ναι, ο Θύμιος το είπε. Ναι, για πείτε μου. Είπε ότι αυτή η φωτογραφία είναι κάτι κοριτσάκι από το Άνω Περιστέρι που βρίσκεται στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο δεν υπάρχει Άνω Περιστέρι, υπάρχει μικρό και μεγάλο Περιστέρι. Αυτό ήθελα να σας πω. Α, ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Να είστε καλά. Είχε αλλοιωθεί τελείως το νόημα της εκπομπής με αυτό το λάθος. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα κύριε Μπαρβαγιάννη, είμαι ο Πορφύριος Βυζδέκης. Μπράβο κύριε Βυζδέκη μου, τι κάνουμε. Θα ήθελα να σας πω χρόνια πολλά και με το καλό να σας πει το 2019. Θα δούμε. Και είμαι και μίμος και κάνω πάρα πολύ καλά τα ζώα. Κάνω το σκύλο, να σας το κάνω. Για κάντε. Τρελό. Είμαι από το Μενεού και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ να κάνω καλά τον αετό. Για κάντε μας τον αετό, κατεβάστε την καρτέλα σας. Τσιου, τσιου, τσιου. Οι αετοί στην Κύπρο κάνουν τσιου-τσιου. Γιατί, στην Αθήνα πώς κάνουν, στην Ελλάδα πώς κάνουν. Οι αετοί. Ναι, γλου-γλου. Γλου-γλου είναι γαλοπούλα. Για τον αετό δεν λες τσιου-τσιου. Τσιου-τσιου λες για τα οδικά πτηνά. Όντως. Άντε, μη με σκάς. Πάντως, γύρισα με τρομερό πονοκέφαλο από το σχολείο και μου φτιάξατε το κέφυρα από στόλη με αυτούς τους Κύπριους αδελφούς. Γιατί γύρισα με πονοκέφαλο, τι σου κάνουν τα μούλικα. Α, συμμορώ, ο Θανασάκης που κάνει τον Άι Βασίλη. Οχ, τι έκανε, μαστίγωσε πάλι τον Τάρανδο και του άρεσε το Ταράνδο. Έπιανε τον κόλο της Βαλάντος. Τον κόλο της Βαλάντος. Η Βαλάντο ποια είναι? Μια συμμαθητριά του. Α, νόμιζα στην ιστορία που τον Άγιο Βασίλη έχει και Βαλάντο. Όχι, παιδί μου, στο θεατρικό. Ποιο θεατρικό, παιδί μου, τι κάνετε χριστουγεννιάτικα? Στα θεατρικά για 28, 25, κάτι. Ναι, κάνουμε και για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα, βάλει ένα κολόπεδο εκεί πέρα κάτω τον Άγιο Βασίλη να δίνει τα δώρα που έχετε προαποφασίσει και τελειώνουμε. Ναι. Φτιάξτε κανένα κεράκι, κανένα στεφανάκι, χαζομάρε τέτοιε. Περίπου. Να σου πω, ο Κούλης εκτός από την κάφα με τον Χουλιαράκι, μίλησε και για. Είναι λάθος η πρότασή σου που ξεκινάει έτσι. Ο Κούλης εκτός από γκάφες κάνει κάτι άλλο. Σωστό. Δεν είναι του Χουλιαράκι το θέμα η γκάφα, αυτό είναι μία. Μία στον ωκεανό της ανοησίας. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Α, δηλαδή θα έρθει και το τέλος. Α, τα ξέρα εγώ. Έρχεται το τέλος. Έρχεται το τέλος. Το τέλος θα αργεί να έρθει. Αργεί να έρθει. Θα ήθελες να αργήσει να έρθει. Όχι, θα έρθει εδώ. Και θα ξανάρχεται και θα ξανάρχεται. Συνέχεια στα τελειώματα θα είμαστε. Η μεγαλύτερη καταδίκη είναι αυτή, να τελειώνει συνέχεια. Και ο ευτυχισμένος άνθρωπος στον πλανήτη είσαι εσύ. Έχει πολλή δουλειά γενικά. Αλλά το χθεσινό που έγινε με το Μητσοτάκη, που ήταν με τον Βούρτσι από πάνω και του έλεγε, ξέρεις, δεν δέχονται τώρα ότι είναι μια αριστερή κυβέρνηση πάνω και κάνει τα πράγματα καλύτερα από ό,τι τα κάνανε αυτοί. Α, εκεί φτάσαμε. Έλα να ξεπλύνεις και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σε είχα πάρει από την αρχή. Το καταλαβες. Ναι, για πες τα καλά της κυβέρνησης. Επιτέλους ήταν οι αριστεροί να τα κάνουν σωστά. Επιτέλους, πες το. Μα δεν τα κάνουνε. Έλατε. Σύμφωνα με το σύστημα, ρε Απόστολε. Σύμφωνα με το σύστημα, τα κάνουνε καλά. Ψήφισες και τη δεύτερη ή μόνο την πρώτη? Αποστολή. Έλα. Έχεις παρεξηγήσει πάρα πολύ, είναι δυνατόν? Ναι, μωρέ, παρεξηγημένο μου σπουργητάκι. Α, εσύ χτύρι. Έλα, γεια. Τι αναφορά ήταν σωμαρά για τον Άρη Βελιχιώτη? Για το φαγωπότη φάση. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχει ο καπετάνιος με τον Αλέξ? Ε, όχι, δεν έχει σχέση. Τι σχέση? Ποιος είναι ο σημερινός Βελιχιώτης? Ποιος είναι? Αυτός, ένα μηδέν. Ποιος είναι? Ναι. Με παρεξήγησες, Αποστολή. Ναι, ο Εγκαημένη. Σπαράζει την καρδιά μου, σπαράζει. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Τι λες, αγάπη μου γλυκιά? Μόνο... Εγώ έχω μικρόφωνο μπροστά μου. Είναι δυνατόν να κάνω λάθος? Ακού, Αποστολέ. Είπα ότι τα κάνουν καλύτερα από τους δεξιούς οι αριστεροί. Mm. Αλλά κάνουν τα ίδια. Δηλαδή είναι φιλελεύθεροι κι αυτοί. Τα δώσαν όλα. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Μπράβο. Είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, όχι πάρα πολύ. Εντάξει. Καθόλου ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δεν είμαι. Φέρναγα έξω από ένα καθαριστήριο τώρα και άκουγα που είχε το Ρίαν και έλεγε ότι έχει το CD του Πάργιου. Του Πάργιου, στο καθαριστήριο. Το είχαμε κρυμμένο στο χρονοτούπαλο. Και άμα πάρω δηλαδή την Κυριακή τη Ρίαν θα έχει το CD του Πάργιου. Του Πάργιου. Και άμα αφήσει και τα ρούχα στο καθαριστήριο θα είσαι περιπύργιος, περιπυρημένος. Κάτι, δεν πάει παράτα μας. Καλά Χριστούγεννα. Ναι, ναι, καλά. Δεν μπορεί να μας χτυπάν με όλμους και κανόνια. Δεν μπορεί να μας χαλά τα πιο όμορφα μας χρόνια. Αποστόλη, αργείς ρε γαμώτο. Αργώ επειδή είμαι Μερακλής. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είσαι μια κότα τριλυρή και μακροπουπουλάτη. Παρακαλώ να το πείτε ολόκληρο. Κότα, τριλυρή και μακροπουπουλάτη. Εγώ, μακροπού. Έχεις και IQ ραδικιού. IQ ραδικιού. Αυτό που σου λέω. Θα παίξεις Παρασκευή τώρα μόνο. Τώρα μόνη ψάχνει. Τώρα μόνο να γουστάρουμε. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Φόφη, είσαι δικός μου, συμφοφάτος. Είμαι της μιλφικής σχολής, εγώ θα έλεγα. Αχ. Εμείς θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε αλλιώς. Είμαστε ριζικά διαφορετικοί. Τσομπάνα μωρέ παιδιά, τσομπάνα κουσίμουνα. Πραγματικά προοδευτικοί. Εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες. Τσομπάνα κουσίμουνα, προβατάκια φύλαγα. Και γι' αυτό δουλεύουμε και για τη δημοκρατία και για την κοινωνική συνοχή. Είστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν πόδι κι το δικό μας. Θέλω το βορίδι παραγγελιά που έλεγε τίποτα. Τίποτα. Βρες κάτι να βάλεις, δεν χωράει τίποτα άλλο να βάλουμε από πίσω, να λέει τίποτα. Κάπως έτσι, κατάλαβες, κάπως φτιάξ' το. Αυτό το τίποτα που το είχατε βγάλει πριν δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να σε πιάσω. Έλα, γεια. Ακόμα, τα Χριστούγεννα, ναι, δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Ωραία, τι πάθαμε. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και? Τίποτα. Σαφής. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλειστή, την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Εδώ θα πω για τον Χριστό. Ο Χριστός με φωτίζει να σας πω. Τίποτα. Τι έχουνε? Τίποτα. Δεν είναι αυτή η ζωή. Από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματα μας. Αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να Αποστόλη μου, είμαι συγκινημένος που μιλάμε μαζί. Λογικό. Θέλω να ρωτήσω, του Πάριου, άκουσα τώρα εδώ διαφήμιση ιστορία, λέγεται λέει το Σαββάτο του Πάριου, το CD του Πάριου. Έχει Πάριο, έχει Πάριο. Έχει Πάριο και θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Άσε με να μαντέψω. Με τον Πάριο. Έλα, σώπα. Παραγγελιά για την Παρασκευή, το CD του Γιάννη Πάριου. Του Πάριου, έγινε. Την Παρασκευή ακούω έχει τον Πάριο, βάλε για την Παρασκευή τον Πάριο. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, που, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα. Κλέβουν στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά. Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Γιατί δεν ακούς Πάριο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλα για να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Και λοιπόν, πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα. Τέσσερα χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι απ' τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη με απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχωση ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα του Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος στο CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε μέρα, Χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε μέρα, Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Λυπάμαι τον Χατζη Νικολάου που σε έχει σε τέτοια θέση. Το δίκιο μας εμπρός θα βγάλουμε στους δρόμους μπουρλότο και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους. Λοιπόν, άκου τι θέλω για την Παρασκευή. Από τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο θα βάλεις εκεί που έλεγε ο Μητσοτάκης κατηγορώ τον Τσίπρα γι' αυτό και γι' αυτό, αλλά μετά σε κάθε κατηγορό θα κολλάς και από την ταινία Κατήφορος που κάνει τον εισαγγελέα ο άλλος και λέει κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου ότι έπαιζε χαρτιά και θα βάλεις ένα κατηγορό του Μητσοτάκη, ένα κατηγορό του Βούλγαρη αυτού του ηθοποιού. Και το τέλος κλείστο όπως θέλει, δεν έχω θέμα. Καλή χρονιά σου εύχομαι, να είσαι καλά φίλος. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι δίχασε τον ελληνικό λαό και δεν επιχείρησε ποτέ να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συνένεσης για να λύσει το μείζον αυτό εθνικό πρόβλημα. Κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου, διότι δεν έκαμε τίποτα για να συγκρατήσει τον ελληνιστηρό κατήφορο την κόρη της. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι και σήμερα ακόμα προσβάλλει τον πατριωτισμό της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου, διότι τις ώρες που έπρεπε να τη συμβουλεύει και να την υιοθετεί, αυτή έπαιζε χαρτιά. Και ναι, κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι αντάλλαξε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να είχε ληφθεί ποτέ με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση. Τον ξέρουμε καλά, της γης μας τον αφέντη, μας έμαθε πολλά. Το αίμα του Νοέμβρη. Μια που πιάσαμε παραγγελίες για αγγελίες με πλοία, με αυτοκίνητα κτλ. Θα βάλει την Παρασκευή οπωσδήποτε το Honda, το Innova. 14/1/13 γιατί τα θέλεις και τυποποιημένα. Α, κουφάλα και με το κρατάς για το τέλος. Μπράβο. Πολύ. Τώρα έχεις ελπίδες, θα το βάλω. Έλα, Μάσορα. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Ποια ντίζα, μωρέ? Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα. Σε ποια ντίζα? Τη γνωστή. Ρε Μάσορα, πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μην μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι, δεν αστεία. Αυτά θα πληρώσεις τώρα, μην μου λες τέτοια. Να έρθει να πάρεις το μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Δεν άκουσες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Μα σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσεις, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώς. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Γεια, έλα να σε δω. Να πάρεις την ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω μπιντέ. Να μας χτυπάν με όλμους και κανόνια. Δεν πω να μας χαλάν τα πιο όμορφα μας χρόνια. Λοιπόν, και επίσης μία άλλη παραγγελιά, το τραγούδι του Σαμπάνη «Σ' αφήνω στον επόμενο», εκεί που λέει «Στον άχρηστο τον κόμενο», θα βάλεις την άλλη την τρελή που έλεγε για το Μητσοτάκη. Πόπο την κόμενος, πόπο την κόμενος, Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου, συγγνώμη. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άδικο τον κόμενο. Το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό, επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένας εξωγήινος. Παραγγελιά για Παρασκευή. Βάλε τις κυρίες φυλακισμένες, τις συντρόφισσες, τις παλιές. Ήταν η πιο ιστορική στιγμή, πιστεύω, για το 2018, ό,τι έχουμε τώρα. Και εσείς ήσασταν στο θάλαμο των μελοθανάτων. Ναι, στο πρώτο θάλαμο. Από εκεί πήραν 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο καιρό είσαστε, 17 εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες, λέει, κουρισάκια ήταν. Τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία η Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους, αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήρια στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία. Για σπουδές που έγινε το παιδί. Στη Γαλλία, ποιος του έδωσε το διαβατήριο. Το διαβατήριο, γιατί ήταν χρωματισμένο το σπίτι της. Ναι. Το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Εκτέλεσαν πρώτα. Και αυτήν. Και το εκτέλεσαν το κοριτσάκι. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την πω. Κι είναι η σημαία για μας. Για μια ζωή πιο λεύτερη, πιο νέα. Για την Παρασκευή, το τραγούδι που τραγούδησες τελευταίο, δεν πάνε να μας χτυπάνε. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μην πάρεις Vodafone TV αν είσαι αρχηγός μιας φοβερής ομάδας από κουτάβια σε μοναδικές αποστολές.